Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. Als eerste land ter wereld verankert Frankrijk het recht op abortus in de grondwet. Daardoor, zegt de Franse premier, kan abortus nooit meer speelbal worden van de grillen van de politiek. Dat klinkt als een fantastische actie, die misschien ook wel iets zou zijn voor ons hier in Nederland. Alleen blijft er dan wel duimen dat ze in kabinetsformaties niet nog eens een keer over de grondwet zelf gaan onderhandelen. Goedenavond en welkom bij het Oog. De formatie van een nieuw kabinet sleept zich voort. Er wordt lustig over elkaar geroddeld en de tijd voor informateur Putters tikt weg. Verslaggever Lars Geers praat u straks helemaal bij. Verder in deze uitzending Linda Nooitmeer van het slavernijinstituut NINSEE over claims voor schade die geleden is door het slavernijverleden. Correspondent Arjen van der Horst in Brussel over irritatie tussen Frankrijk en Duitsland over de Europese defensie. En kunsthistoricus Jasper Hilligers over een schilderij, een man met een rode hoed en een waanzinnige ontdekking. Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag. Maandag 4 maart. Grote kans dat u dit geluid veel zult horen de komende jaren, want er wordt flink aan het spoor gewerkt. Verschrikkelijk. Dat vind ik helemaal niet prettig. Vervelend, inderdaad. Maar het moet nu eenmaal, zegt ProRail. De infra die achter mij ligt is allemaal einde levensduur. Dat is ongeveer 30 jaar geleden gebouwd. En dat is nu gewoon aan het einde. Vooral rond Amersfoort moet er veel gebeuren. Alle sporen die je hier ziet, alle wissels, alle bovenleidingsportalen en alle bovenleidingsdraden, maar ook de zijne, gaan we allemaal weghalen en weer opnieuw opbouwen. De stad is daarom straks 3 weken onbereikbaar met de trein. Het is even niet anders. Uiteindelijk moeten we ook aan het spoor werken om dat ook te voorkomen dat we elke keer weer calamiteiten en verstoringen krijgen. Nou ja, iedereen heeft er baat bij, denk ik later, toch? Dan naar Amsterdam, waar steeds meer explosies zijn. Vorig jaar verdubbelde het aantal ontploffingen. Dat is een zeer gewelddadige vorm van intimidatie. En het lijkt erop dat die in de plaats komen van de schietincidenten. Wat ook opvalt, de daders zijn steeds jonger. 31 van deze verdachten zijn jonger dan 23 jaar en 17 zijn minderjarig. En de jongste verdachte is slechts 12 jaar oud. Met het leggen van een explosief verdienen jongeren vaak een paar honderd euro, zegt de politie. De bedragen die ervoor worden uitgekeerd, dit is wel een nieuw fenomeen waar we nog niet van af zijn, ben ik bang. Ook omdat het veroorzaken van ontploffingen kinderlijk eenvoudig is. Cobra's zijn makkelijk te vinden. De flesjes die erbij horen met brandstof. Ik bedoel, ik doe hier geen onderboezemingen, maar iedereen weet hoe het werkt. Dit is echt een grote zorg voor ons. Iets anders dan, het is de week van de lentekriebels. En dus zijn er weer speciale lessen op scholen. En die gaan over verliefdheid en de puberteit en leren je wensen en grenzen aan te geven. En we zorgen dus dat kinderen met hun vragen ook bij school terecht kunnen. Dit jaar gaat het veel over online weerbaarheid. Oftewel, hoe ga je om met rare dingen op het internet? Ik heb wel van die, mag ik geld of zo? En dan denk ik wel van, waarom? Of mensen die om vieze foto's vragen. Veel kinderen vinden het belangrijk om daarover te praten, maar ook ongemakkelijk. Ja, soms zitten woordjes tussen waar je een beetje moet lachen. Je hebt er niet altijd over. En ja, soms is het dan wel, voelt het een beetje raar. Tot slot naar de Nijmeegse Vierdaagse. Vanochtend gingen de laatste tickets op internet in de verkoop. Ik vind het heel spannend, vooral omdat er nog maar 7000 plekken zijn. En ik hoop dat ik er tussen mag komen. Binnen een uur waren alle startbewijzen vergeven. Een record. Voor deze vrouw was er goed nieuws. Betaling en inschrijving ontvangen. Dat betekent dat je succesvol hebt ingeschreven voor de 106e Vierdaagse. Gefeliciteerd. Yes. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Gaan we naar de krant van morgen met Levi van Hek. Het is een gevaarlijk beroep in Mexico. Journalist. Vorig jaar werden er in het land 13 journalisten vermoord en daarmee was Mexico opnieuw het dodelijkste land voor journalisten. Vooral de lokale luizen in de pels lopen gevaar. De Volkskrant liep mee met Alberto Amaro Jordán. Hij doet verslag van ongelukken, schietpartijen en bendegeweld. Maar hij schrijft ook over corruptie bij lokale bestuurders. Sinds 2019 werd Amaro tientallen keren bedreigd. Hij werd geslagen door de politie, geïntimideerd en tot 2 keer toe werd zijn huis beschoten. En die vele intimidaties hebben effect. Ik pas zelf censuur toe. Ik publiceer niet alles meer, vertelt hij. Toch gaat hij door met zijn werk, want ondanks alles heeft hij er ook nog altijd plezier in. De Noors-Nederlandse Renate Nijborg is een prominent figuur in de techregio Silicon Valley. Ze was een klein jaar de topvrouw van datingapp Tinder. Maar nu leidt ze een nieuwe app die relatieadvies geeft met behulp van kunstmatige intelligentie. Ze richt zich daarmee vooral op Gen Z, de generatie tussen grofweg 18 en 27 jaar. Misschien wel de meest eenzame generatie, zegt ze in NRC. En haar app moet de eenzaamheid tegengaan. Het is geen dating-app, maar meer een soort chatcoach die gebruikers moet helpen met relatiedilemma's. Alleen praat je niet met een echt mens, maar met een chatbot. Nijborg is ervan overtuigd dat dit kan helpen. Vooral bij jonge mannen die het moeilijk vinden om over hun emoties te praten of om advies te vragen bij vrienden of familie. De bekende tv-presentatrices die vorige week in het AD hun verhaal deden over een angstcultuur bij Omroep WNL, blikken in de krant terug op een bewogen week. Ze kregen steun, maar ook kritiek. De vrouwen verbazen zich over de reacties die ze kregen van vooral mannen die hen wegzetten als doetjes en zeikwijven. En dat is nu juist het probleem, zeggen ze in de krant. Omroepdirecteur en hoofdredacteur Bert Huisjes verweerde zich door te zeggen: mijn deur stond altijd open. Van die zin gaan bij Merel Westrik de haren recht overeind staan. Door dat te zeggen, zegt ze, suggereer je dat er nooit kritiek is geweest en dat is pertinent niet waar. Presentatrice Roos Mogree denkt dat de situatie bij WNL alleen opgelost kan worden als de top van de omroep wordt vervangen. Nu Defensie zoekt naar meer oefenruimte in het land vanwege de oplopende spanningen in de wereld, zetten veel gemeenten die voor uitbreiding in beeld zijn hun hakken in het zand. Ze vrezen dat het ten koste gaat van de woningbouw en zijn bezorgd over de toename van overlast. Maar niet in Ermelo. Dat dorp staat vooraan, schrijft Trouw. Zo zegt herder Marion Derks dat haar schapen toch al lang gewend zijn aan overvliegende militaire helikopters. Want Defensie is niet meer weg te denken uit Ermelo. Al sinds eind jaren 30 zijn er rond het dorp militaire kazernes gevestigd, wat plaatselijke winkeliers veel klandizie oplevert. Defensie is onderdeel van de Ermeloze gemeenschap en geeft ons welvaart, zegt een brasserie-eigenaar in de krant. Hij is dan ook niet tegen uitbreiding, want daar wordt niemand van ons slechter van. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. When you're a little out of touch, I'm a little out of sight. We've been walking this road for quite some time. As I stumble in the field, I stand my ground and draw a line. I'm tired of being the one who runs and hides. No, I'll be here by your side. Let it out, can you try to feel it? Feeling. I'll be here by your side. Let me in and I will try to feel a little more than before. And tonight, if you're a little down, then so am I, side by side. We'll make it to the morning light, it's alright. If you're a little down, then so am I. Side by side, side by side, we'll make it to the morning light. A step at a time, in the blink of an eye. We'll let the moment live and let the moment die. It can break our hearts, but if falling apart can help us feel. And let it heal. I'll be here by your side. Let it out, can you try? Tonight van Somjeu hoort u. En die is vanavond bij de Edison Popprijzen gekroond tot het beste nummer van een Nederlandse artiest. De vakjury omschreef het nummer als een tijdloos anthem dat verbroedert en verbindt. En dan naar Den Haag, want meer dan 100 dagen loopt de kabinetsformatie nu. En informateur Kim Putters heeft nog een dikke week om de formatie vlot te trekken. Vandaag spraken de leiders van de VVD en NSC samen met hem. En die van PVV en BBB kwamen ook samen bij de informateur. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond. Dag Sheila, goedenavond. Is bekend wat deze nieuwe gesprekken en deze nieuwe constellatie vandaag hebben opgeleverd? Nou, in ieder geval nog geen nieuw kabinet. Nee. Vandaag inderdaad twee koppels uitgenodigd, die noemden het al. Jezogus van de VVD en Omtzigt van NSC en Wilders van PVV en Van der Plas van BBB. En die hebben goede gesprekken gevoerd. Het was een goed gesprek, toch Caroline? Ja, nee, zeker. Ja, wij zijn nog een gesprek. Ja. Het was een goed gesprek. Hier blijft het bij vanavond? Ja, vreest wel. Ja? Was het een goed gesprek? Ja, nogmaals, we hebben afgesproken daar niet over te praten en ons te beperken tot de nietszeggende zin, die overigens wel waar is, dat het een goed gesprek was. Ja, een goed gesprek dat in principe niet heeft geleid tot iets, of in ieder geval nog niet heeft geleid tot iets. En de bedoeling is toch echt dat aan het eind van deze formatieronde in ieder geval een aantal opties officieel kunnen worden afgestreept. Een gewoon meerderheidskabinet bijvoorbeeld, of een rechtsminderheidskabinet, of misschien wel een van de exotische varianten die op tafel ligt. Als je je oor te luisteren legt, dan hoor je dat dit misschien ook wel zal lukken. In ieder geval dat er meer dan één variant van tafel geveegd wordt. Maar om nou te zeggen dat er grote stappen worden gezet, ik bedoel, achter de schermen hoor je dat het nog steeds de bedoeling is om liefst volgende week maandag het verslag in te leveren. Dat geeft de informateur en zijn team nog 4 werkdagen om tot iets te komen. Dan kan het bijvoorbeeld helpen dat die 4 partijen weer eens een keer samen om tafel gaan. Maar dat is sinds de breuk op 6 februari, bijna een maand geleden, niet meer gebeurd. Staat ook nog niet op het programma. Dus de vraag is of dat tijdschema een beetje optimistisch begint te lijken. Het ging de afgelopen dagen ook veel over Pieter Omtzigt. Hè? Mm-hmm. Die zou, Telegraafjournalist Wouter de Winter, die had verteld in een podcast dat Omtzigt emotioneel instabiel zou zijn. Hè? Anonieme bronnen allemaal. Hoe heeft Omtzigt daar nou op gereageerd? Ja, meteen naar gevraagd natuurlijk. Maar hij wilde er weinig woorden aan kwijt. Ik herken me niet in het beeld, maar denk ook niet dat het over elkaar roddelen deze formatie heel veel verder gaat helpen. Ontkent u het beeld? Ik heb erover gezegd wat ik gezegd heb. En ik vind het niet erg behulpzaam dat we over elkaar anoniem in de media praten. Niet behulpzaam en wellicht niet ter zake doende, maar ontkennen, dat deed hij ook niet. Dan is het wel weer interessant wat zijn gesprekspartners, oftewel de mensen die dan die verhalen vertellen, erover of ervan vinden. En die willen er niks over zeggen. Daar ga ik absoluut niet op in. Ik ga daar allemaal niks over zeggen. Omdat het niet aan mij is en omdat het niks toevoegt om dat voor uw camera te doen. Ik zit hier nou om te hopen en te proberen een kabinet bij elkaar te krijgen. We zijn allemaal mensen die een landsbestuur in elkaar proberen te zetten. En dat is wat het is. Wat ik u net al zei, ik ga er niets over zeggen. Geen woord over kwijt. Laat het nu alsjeblieft hebben over de inhoud en zorgen dat we snel tot een kabinet komen. Dank u wel. Snel tot een kabinet komen. Informateur Putters is er natuurlijk ook naar gevraagd. Die noemde het roddel en achterklap. En zegt dat hij in gesprek is om tot een goede samenwerking te komen. En dit helpt daar niet bij. Dat klopt wellicht. Al zijn er ook partijen die zeggen dat roddelen dan misschien niet helpt, maar de buien van Omtzigt, die helpen ook niet. Ja, en waar komen dit soort verhalen dan vandaan? Nee, het is al langer publiek geheim dat Omtzigt emotioneel kan zijn en soms zeer onredelijk. Die verhalen die hoorde je al tijdens zijn tijd bij het CDA, van de mensen bij het CDA, maar ook mensen buiten de partij die met hem gewerkt hebben. En tijdens de afgelopen verkiezingscampagne ging er ook verhalen rond over incidenten. Niet alleen van politici, maar ook van journalisten die daarmee geconfronteerd werden. En dat geeft wel geloofwaardigheid aan wat er vanuit het binnenwerk van de formatie dan verteld wordt. Ook tegen ons, moet ik daarbij zeggen. En daar zitten geen grote verrassingen tussen. Het is wel zo dat als je vervolgens die bronnen vraagt om het on the record te zeggen, openbaar te vertellen wat ze hebben meegemaakt en wat ze dan dwars zit, dat niemand dat doet. En dat heeft dan weer te maken met het imago van Pieter Omtzigt als Kamerlid. Er is ook geen twijfel, ook niet bij de mensen die wij spreken, over de belangrijke rol die Omtzigt heeft gespeeld in het boventafel krijgen van de toeslagenschandaal. En de mensen die dan vervolgens te maken krijgen met de onredelijke kant van Omtzigt, die willen dan weer niet het verwijt krijgen dat ze zo iemand met een heldenstatus een kopje kleiner proberen te maken. Dus het is niet verwonderlijk dat het anoniem gebeurt. Het is wellicht wat verwonderlijker dat het nu in de openbaarheid komt. Ja, maar alle ballen op Omtzigt. Het ligt toch niet alleen aan Omtzigt dat die gesprekken moeizaam lopen. Kan het ook niet een opzetje zijn vanuit de andere partijen, omdat zodat zij niet de schuld krijgen als deze formatieronde mislukt? Nou, een gezamenlijke opzet van de drie overige partijen om hem wat dat betreft buitenspel te zetten, daar geloof ik dan weer niet in. Wat wel zo is, is dat alle partijen in principe bezig zijn nu om vooral niet de schuld te krijgen van het eventueel mislukken van een rechtskabinet. Inclusief trouwens ook de NSC van Omtzigt. En dat is ook niet trouwens bevorderlijk voor de onderlinge verhoudingen. Wilders die wil inmiddels alles een beetje in de ijskast stoppen om maar uit te stralen dat hij tot veel bereid is en een kabinet wil. De VVD deed een stap vooruit door ineens wel ministers te willen leveren aan een extra parlementair kabinet. Dat straal je ook weer mee uit dat je iets wil. En Omtzigt die heeft van het begin duidelijk gemaakt dat hij hier dan misschien niet instapt. Maar er ook niet voor gaat liggen als er een rechtskabinet komt dat hij kan gedogen. En daar wil hij dan ook best afspraken over maken. Daar kwam hij vandaag trouwens weer met een nieuwe variant voor aanzetten. NSC kwam aanzetten met een nieuwe variant. Een nieuwe variant. Wat houdt de nieuwe variant in? Ja, het idee is dan dat VVD en BBB en PVV een minderheidskabinet vormen. VVD en BBB daar dan vervolgens ministers voor gaan leveren, want die willen dat dan wel graag. En dat daar zakenministers aan worden toegevoegd die dan niet gebonden zijn aan een van de vier partijen. Ik geef hem weinig kans, want de VVD ziet Omtzigt aankomen. Die hebben al eerder duidelijk gemaakt dat ze niet in een minderheidskabinet gaan zitten. Deze variant is helemaal onaantrekkelijk, omdat dan jouw ministers schietschijf kunnen worden, niet alleen van de oppositie, maar ook van je twee verder niet gebonden partners. Vorige week in het debat met Van der Wal over de natuurherstelwet bijvoorbeeld, kon je al zien hoe onaantrekkelijk dat is om in zo'n positie te zijn. Maar het zegt ook iets over de fase waar we dan in zitten in deze formatie. Want ruim 100 dagen na de formatie nog steeds nieuwe varianten die worden geopperd. Terwijl je toch eigenlijk zou moeten toewerken naar minder keuze. En is Kim Putters inmiddels niet op het punt aangeland dat hij het over een andere boeg wil gooien met GroenLinks PvdA bijvoorbeeld? Nou ja, daar heeft hij dan wel Timmermans voor nodig. Frans Timmermans, de fractievoorzitter van GroenLinks PvdA. En die is heel duidelijk geweest. Die wil echt alleen maar aan bod komen als eerst alles over rechts volledig dood en begraven is. Dus mocht hij een uitnodiging krijgen om te komen praten deze week, dan kunnen we die conclusie wel trekken dat het over rechts inderdaad niet mogelijk is. Maar zover is het absoluut nog niet, want voor morgen staat alweer een gesprek met de informateur en Pieter Omtzigt en een gesprek met de informateur en Geert Wilders op het programma. Dus ik durf het op dit moment wel aan dat GroenLinks PvdA absoluut nog niet aan de beurt is. Dankjewel, Lars Geert. Te stil op straat, het is anders dan anders, want heb je geen reden, dan mag je daar niet. En de kans die bestaat, dat alles verandert, want oh, deze maanden, die gaven ons niet ook maar enige hoop, ook maar enige zekerheid van verbetering of iets. Maar waar ik als persoon de weg niet ben kwijtgeraakt, het oude achterliet. Ik wilde elke dag iets anders, elke dag een avontuur. Ik wilde elke dag weer feesten, geheven glas elk ieder uur. Maar nu zit ik te bekijken, te beseffen hoe het bent. Hoe juist zo fijn kan zijn met weinig, als jij maar bij me bent. Het ochtendlicht is anders dan anders. Het is vroeg in de morgen, maar het witte weerkaatst. Het is lang geleden, dus gelijk ben ik wakker. Een storm op komst, dus nog steeds stil op straat. Het is warm in ons huis en zo kijk ik naar buiten. Zo uit het raam die mij vertelt dat ik het goed heb gedaan. Dat we hier moeten blijven, speelde. Elke dag iets anders, elke dag een avontuur. Ik wilde elke dag weer feesten, geheven glas elk ieder uur. Maar nu zit ik te bekijken, te beseffen hoe het bent. Hoe het juist zo fijn kan zijn met weinig, als jij maar bij me bent. Ik wilde elke dag iets anders, elke dag een avontuur. Ik wilde elke dag weer feesten, geheven glas elk ieder uur. Maar nu zit ik te bekijken, te beseffen hoe het bent. Hoe het juist zo fijn kan zijn met weinig, als jij maar bij me bent. Als jij maar bij me bent, van Mo. En zij won vanavond een Edison in de categorie Nederlandstalig. Bij de overheid zijn minstens 4 claims ingediend voor schade door het slavernijverleden. Dat blijkt uit documenten die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En over de juridische kansen van en kanten aan zulke claims spreek ik zo met jurist Lianne Wijntjens van de Open Universiteit. Maar eerst ga ik in gesprek met Linda Nooitmeer. Zij is voorzitter van Slavernijinstituut NINSEE. Welkom. Dankjewel. RTL heeft niet kunnen achterhalen van wie de claims zijn. Heeft u een idee? Nee, geen idee. Het zou elke nastaat kunnen zijn. Ja, en dat zijn er nogal veel, hè? Klopt. We weten dat de CARICOM, dat is de samenwerking van een aantal Caribische staatshoofden, een aantal jaar geleden, in 2014, al een claim neerlegde. Zou die erbij kunnen zitten? Nee, wat ik zeg, het is niet gek dat juist na de excuses van de koning zo'n claim wordt gelegd. En in die zin kan elke nazaat het zijn. Ja. Het zou ook de CARICOM kunnen zijn. Maar er hebben zich nog geen mensen of organisaties gemeld bij het NINSEE. En gezegd van, wij zijn het. Wij zijn partij. Ja, wij zijn partij. Nee. Ja, nou zei demissionair premier Rutte toen bij het aanbieden van die excuses. Herstelbetalingen, dat gaat niet gebeuren. Maar u bent niet verbaasd dat er toch claims liggen? Nee, zeker niet. Kijk, en we hebben altijd gezegd dat we vinden dat er herstel moet plaatsvinden. En herstel gaat niet alleen over onderzoek, et cetera. Maar ga ook in gesprek met de nazaten om te kijken welke wensen er liggen ten aanzien van herstel. Ja. En zijn jullie als Slavernijinstituut, u zegt, ik weet niet van wie de claims er nu zijn, die mensen hebben zich niet bij ons gemeld, maar als zich mensen bij u zouden melden om schadeclaims in te dienen, dan zou NINSEE daarbij helpen? Of helpt u daar al bij misschien? Kijk, wij hebben in mijn speech op 1 juli, vorig jaar heb ik ook gezegd dat fatsoen moet prevaleren boven de juridische haalbaarheid van herstel. Ja. Simpelweg omdat de mensen het waard zijn. En als nazaten vinden dat zij dat op deze manier moeten doen, dan zeggen wij ook van laten we niet alleen kijken naar het recht, maar wat zou nou passen om daadwerkelijk invulling te geven aan de excuses. Dus we zouden daar zeker aan meewerken. Ja, en kent u mensen die geholpen zouden zijn bij echt een claim? Ik was afgelopen donderdag bij de afsluiting van de tentoonstelling Kerk en Slavernij in Lelystad. Mm-hmm. En dan was er een vrouw van rond de 75 en die vertelde over haar leven, over de uitsluiting die ze heeft meegemaakt. En ook dat ze blij was met de excuses voor haar voorouders. Maar dat zij als NASA toch wel de nare vruchten nog steeds proefden en plukte van dit verleden. Zij heeft gewoon heel veel discriminatie, heel veel uitsluiting meegemaakt. Ja. En als zo iemand, zo'n oude vrouw, dat verhaal vertelt, haar levensverhaal, en dan zegt van ja, en ik zou willen dat er toch iets wordt hersteld. En dat ik toch een beter leven kan hebben, ook op mijn oude dag. Dan denk ik van ja, wie ben ik? Wie zijn wij? Om dat te ontkennen. En wie zijn wij om daar om haar daar niet in bij te staan. Ja, dus dan gaat het echt heel concreet om haar bestaanszekerheid verhogen. Het gaat heel erg om haar bestaanszekerheid, ja. Ik ga naar Lianne Wijntjes, universitair hoofddocent aansprakelijkheidsrecht aan de Open Universiteit. U heeft onderzoek gedaan naar rechtszaken waarin excuses een rol speelden. Goedenavond. Ja, goedenavond. In het algemeen, hoe kansrijk is een schadeclaim voor zoiets als het slavernijverleden? Ja, dat is natuurlijk een hele interessante juridische vraag. Mm-hmm. De laatste tijd komt het ook steeds vaker voor, hè, dat er claims worden ingediend voor gevallen van historisch onrecht. En als we die zaken bekijken, dan zie je eigenlijk dat het ongelooflijk lastig is om dergelijke claims toe te wijzen. Er zijn een aantal belangrijke juridische drempels, hobbels. En de belangrijkste daarvan is verjaring. In principe heeft het recht een houdbaarheidsdatum. Het gaat hier natuurlijk wel om misdrijven tegen de menselijkheid. Mm-hmm. En het strafrecht verjaren dat type misdrijven niet, maar het civiele recht wel. Dus aansprakelijkheidszaken hebben een verjaringstermijn van 20 jaar... Dat is al een heel belangrijke juridische hobbel. Ja, maar hier gaat het ook wel vaak over doorwerking. Hè? Dat argument is, ja, maar het werkt door in het heden. Exact. En dan is de vraag of het recht daar iets mee kan. Er zijn wel gevallen dat die verjaring wel wordt doorbroken. En dat is ook in een aantal gevallen van historisch onrecht. Dus dat de rechter toch zegt, van, nou, in dit geval gaan we toch deze zaak inhoudelijk behandelen. Ja, want is er jurisprudentie? U zegt er zijn voorbeelden. Is er echt jurisprudentie waar een rechter zich op zou kunnen beroepen? Nou, dat is bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan is de Rawagede-zaak. Dus dat is die zaak waar een aantal weduwen van mannen die zijn omgekomen tijdens de onafhankelijke acties. Dus dat is een belangrijk voorbeeld. En daar is inderdaad die verjaring doorbroken. Maar dat was wel een heel specifieke zaak. Omdat die vrouwen decennia lang feitelijk geen toegang hebben gehad tot het recht. Mm-hmm. Nou, ik ben heel benieuwd hoe deze procedures voor het slavernijverleden, hoe partijen een standpunt over het voetlicht gaan brengen. Ze zouden bij deze rechtspraak kunnen aanknopen. Maar ook bijvoorbeeld in interlandelijke adoptiezaken komt het wel eens voor tot de verjaring wordt doorbroken. Dus er zijn voorbeelden. Dat het inderdaad gebeurt. Ja, dat het wel degelijk zou kunnen. Nou heeft Nederland ook officieel excuses gemaakt voor het slavernijverleden. Betekent dat nog iets juridisch? Kan dat een grond zijn in een rechtszaak? Nou, op zichzelf die excuses, daarmee komt aansprakelijkheid niet vast te staan. Dus die hebben op zichzelf niet heel veel betekenis. Ik heb daar ook onderzoek naar gedaan. Ik heb heel veel civiele rechtspraak bekeken waarin excuses waren aangeboden. Ik heb gekeken, heeft dat dan een negatieve juridische consequenties voor de aanbieder? En dat bleek eigenlijk niet het geval te zijn. Wat wel natuurlijk kan zijn, is dat met excuses bepaalde feiten worden erkend. En dat die dan in een procedure vervolgens vast komen te staan. En dat zou hier natuurlijk wel kunnen zijn. Er is natuurlijk ook rechtshistorisch onderzoek gedaan. Maar als we kijken naar de excuses die zijn aangeboden door premier Rutte. Dan zou je ook al kunnen. Ik denk, het werd ook in het nieuwsbericht vandaag ook wel aangegeven dat er. Dat er ook juristen naar hadden gekeken. En dat kon je ook wel zien aan die excuses. Want er werd gezegd in die tekst, wij levend in het hier en nu kunnen slavernij beschouwen als misdaden tegen de menselijkheid. En dan is het de vraag van, voor aansprakelijkheid is heel belangrijk, was het toen onrechtmatig? En dat wordt in die excuses speech, wordt dat niet gezegd. Okay. En dat is nu net een hele belangrijke criterium om te komen tot aansprakelijkheid. Ja, dus dat hier en nu, dat is niet voor niets zo geformuleerd, zou je kunnen vermoeden. Ik denk dat juristen daar hebben meegekeken. Vermoed ik. Ja. Ja, om het dan. Dus het is nu, in het hier en nu, vinden we dat raar, maar toen niet. Ja. Of keken we er anders naar. Ja. Ja, want dat is een andere belangrijke juridische drempel. Er moet sprake zijn voor onrechtmatigheid. Ja, wij vinden nu tot het onrechtmatig is, dat is duidelijk. Maar het moet naar de tijdsgeest onrechtmatig zijn. Ja, maar als ik u zo beluister, dan schat u de kansen echt in een rechtszaal niet heel hoog in. Of in elk geval niet vanzelfsprekend. Ja, dat klopt. De kansen zijn denk ik klein. We hebben bijvoorbeeld ook causaliteitsproblemen. Hoe kunnen we de schade die nu wordt geleden, kunnen we die nog koppelen aan de gebeurtenissen die decennia geleden hebben plaatsgevonden? Dat is heel lastig. Het zijn heel ingewikkelde causale ketens die je heel lastig kunt ontrafelen. Dus er zijn heel veel juridische hobbels. Maar er zijn ook voorbeelden van rechtspraak dat ook al tot er toch een bepaalde manier erkenning wordt gegeven, ook al worden die vorderingen niet toegewezen. Okay. Dus het kan ook een manier zijn om gehoord te worden in de rechtszaal. Dus het kan toch een doel hebben, zo'n procedure. Mevrouw Nooitmeer, hoe luistert u hiernaar? Toch met twee gedachten. Ik heb wat ik eerder zei ook gezegd van nou, laten we ons niet begraven in juridisch steekspel om recht te doen. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook wel dat, kijk, wat wij ook weten is dat al in 1685 er consensus was over het feit dat het toen ook al dat slavernij en slavenhandel een misdaad waren tegen de menselijkheid. Ja, dus het was wel degelijk ook in die tijd. Het was ook al in die tijd. Niet normaal. Was men erover eens dat het onjuist was? Gewoon een misdaad tegen de menselijkheid, dus ook al strafbaar, niet rechtmatig, et cetera, et cetera. En ik denk, wat ik eerder gezegd heb, kijk nou naar, want die doorwerking is nu gaande. Als in 1863 de bijna tot slaaf gemaakte schadeloos gesteld waren en niet de plantage-eigenaar, dan hadden we nu ook een heel ander gesprek met elkaar. Ja, maar dat is toen ook niet gebeurd. Nee. Dus er zijn genoeg argumenten voor nazaten om toch te willen hun recht te halen. Ja. En ik denk, dit gaat ook over erkenning van die menselijke waardigheid. Dit gaat over meer dan alleen geld willen binnenhalen. Snap ik. Ja. En laten we ons daarop focussen. Daar wilde ik u nog naar vragen. Want als u zegt, laten we niet in juridisch steekspel belanden. Mm-hmm. Zegt u dan ook, je kan ook op een andere manier aan genoegdoening doen. Bijvoorbeeld iets collectiefs doen voor nazaten of voor de maatschappij of iets maatschappelijks. Bijvoorbeeld het museum dat nu komt. Of bijvoorbeeld sociale programma's in Suriname of Curaçao. Dan denk ik dat ik sociale programma's toch prevaleer boven allerlei onderzoeken. Mm-hmm. Of het is en, maar ook zeker sociale programma's. Want at the end of the day gaat het over het inlopen van sociaal-economisch-culturele achterstanden. En het vergt een gesprek met de gemeenschappen in het Caribisch Hof van het Koninkrijk, in Suriname en in Nederland, om te weten wat er moet gebeuren. Want het is ook gezegd dat ook als een rechter uiteindelijk beslist van nou, we zien hier niks in, is daarmee de verantwoordelijkheid niet verdwenen. Ja. Dat is niet het laatste woord, wat u betreft. Zeker niet. Ik ga u bedanken. Dank u wel, Linda Nooitmeer. En heel hartelijk dank, Lianne Wijntjes. Brussel bij nacht. Brussel's by night. In Brussel gaat het deze week over de Europese defensiestrategie. Die wordt morgen gepresenteerd. En vorige week had commissievoorzitter Ursula von der Leyen het in dit verband al over een Europees defensiekantoor in Kiev. Wat zijn de hete hangijzers in die strategie? Verslaggever Arjen van der Horst is in Brussel. Goedenavond. Goedenavond. Ik begreep dus dat die defensiestrategie deels al uitlekte. Wat viel jou daarin het meeste op? Ja, wat opvalt zijn toch wel die enorme ambities die dit stuk, 28 pagina's lang, uitspreekt. Brussel wil het model toepassen zoals de Europese Unie dat ook gedaan heeft bij de coronavaccins of de energiecrisis. Dus samen aankopen, samen investeren, dat is het devies. Nou, Europa heeft natuurlijk al een vrij grote defensieindustrie. Mm-hmm. Maar volgens dit plan moet er nog meer geïnvesteerd worden, nog intensiever samengewerkt worden tussen de lidstaten. Het moet de norm worden dat alle EU-landen gezamenlijk hun wapens inkomen. En in 10 jaar tijd moet tussen een derde en de helft van al die aangekochte wapens ook van Europese makelij zijn. Ja, en in dit stuk zitten dan ook ronkende slogans als "We must invest better together en European." Better together, dat rijmt alvast. Hoe reëel zijn die ambities? Ja, dat is de hamvraag natuurlijk. Europa is altijd goed geweest in het schetsen van grootse vergezichten. Maar de vraag is telkens weer hoe ze dit voor elkaar gaan krijgen. Want wel vaker botsen die vergezichten met de harde werkelijkheid. Want kijk maar eens naar de kille cijfers. In 2022 was maar 18% van de Europese aanbestedingen gezamenlijk. En meer dan driekwart van de wapens wordt nog altijd buiten de Europese Unie aangeschaft. Ja, het zal je niet verbazen dat de Amerikaanse wapenindustrie veruit het grootste deel voor haar rekening neemt. En dan zie je, ja, dat Europa nog een hele, hele lange weg te gaan heeft. Ja, en gaat het in deze defensiestrategie ook om die gezamenlijke hulp aan Oekraïne, die nu zo groot is in Europa? Oekraïne is natuurlijk de aanzet geweest, hè, voor dit hele plan. Maar dit plan is nadrukkelijk voor de lange termijn. Hoe we Oekraïne zo snel mogelijk van zoveel mogelijk wapens voorzien, ja, dat is een parallelle discussie die hier los van staat, maar die op dit moment wel in alle hevigheid woedt in de Brusselse wandelgangen. Tsjechië heeft daarin het voortouw genomen. Die wil op korte termijn 800.000 artilleriegranaten aankopen buiten de Europese Unie. En er zijn landen, en Nederland hoort er ook bij, die zeggen, hey, we hebben hier nog een Europees potje van 300 miljoen euro. Waarom gebruiken we dat geld niet om die aankoop te doen? Maar ja, dat is weer tegen het zere been van Frankrijk. Parijs wil daarvoor absoluut geen Europees geld gebruiken. Die vindt dat dit potje alleen bedoeld is voor aankopen van wapens en munitie van Europese makelaar. En dit is, denk ik, wel tekenend voor die hele discussie over defensie in Europa. Europa heeft al de grootste moeite om op korte termijn Oekraïne te helpen, te voorzien van munitie. Hoe ga je dan tegen die achtergrond dat hele ambitieuze doel voor de lange termijn bereiken? Ja, want die defensiestrategie voor de lange termijn, zegt die wel iets over hoe het met Oekraïne moet op de langere termijn? Wordt dat wel genoemd? Absoluut. Er is zelfs een apart hoofdstuk gewijd aan Oekraïne. Het plan is ook bedoeld om de Oekraïnse defensieindustrie op te bouwen en die te koppelen aan de Europese defensieindustrie. Nou, je noemde het al, hè? Brussel wil ook een Europees defensiebureau oprichten in Kiev, zodat ook Europa kan leren van de oorlogservaringen van Oekraïne. En, niet onbelangrijk, Oekraïne krijgt een speciale status. We hadden het al over dat belang, hè, dat genoemd wordt in de strategie om gezamenlijk Europese wapenaankopen te doen. Oekraïne mag meedoen met die gezamenlijke aanbestedingen alsof het een EU-lidstaat is. Nou, zo staat het ook letterlijk in de defensiestrategie. En het zou me niet verbazen als sommige lidstaten, ja, grote moeite hebben met dat soort zinsneden. Ja, dat zal ongetwijfeld tot discussie leiden. Zijn er nog meer punten in de defensiestrategie waar echt discussie over is? Je hebt rondgebeld, hè? Waar de verschillen van inzicht zitten. Absoluut. En zoals wel vaker in de Europese Unie is de financiering het punt dat tot de grootste frictie leidt. Eurocommissaris Thierry Breton had al eerder voorgesteld om een Europees fonds van 100 miljard euro te creëren om dit plan te financieren. Nou, de Franse president Macron heeft ook geopperd dit geld te lenen. Maar ja, dan zie je dat Duitsland meteen op de rem trapt. Die ziet dat helemaal niet zitten, dat lenen. En die vraagt zich af of die 100 miljard niet te ambitieus is. En een van onze bronnen zei, we hebben waarschijnlijk al de grootste moeite om 50 miljard bij elkaar te krijgen. En dan heb je landen die zeggen, en daar zit Nederland ook bij, laten we gewoon die 2%-norm van de NAVO volgen. Want als iedereen 2% van zijn bruto binnenlands product besteedt aan defensie, ja, dan heb je al snel 80 tot 100 miljard euro extra bij elkaar. Maar ja, zo zie je, dit is een taaie discussie waar ze niet zo makkelijk uitkomen. Nee, nou hadden we het net ook al even over de parallele discussie over het nu bewapenen van Oekraïne en hoe dat moet. President Macron, zijn naam viel al, die speculeerde vorige week zelfs op het sturen van grondtroepen, Franse militairen, naar Oekraïne. Speelt dat nog ergens een rol dwars door deze discussies allemaal? Ja, dat heeft echt wel invloed. En het speelt een rol in die zin dat het de relatie tussen Frankrijk en Duitsland in het bijzonder, ja, nog verder heeft verslechterd. Macron deed die uitspraak zonder het eerst te overleggen met zijn Europese partners. Leidde tot grote irritatie in Berlijn. De Duitsers zeggen van, ja hoor, weer grootse woorden van Macron, maar in de praktijk leveren wij, Duitsland, na Amerika, de meeste militaire steun aan Oekraïne, terwijl Frankrijk ver achterblijft. En de Fransen geven op dit moment zelfs minder aan Oekraïne dan een land als Nederland. Maar die kritiek, ja, die leidt weer tot ergernis bij de Fransen. Die zeggen dat die cijfers helemaal niet kloppen. Dat ze in werkelijkheid veel meer uitgeven. Nou, hoe dan ook, die Frans-Duitse as hapert. En opnieuw kun je dan die vraag opwerpen. Want als die as hapert, hoe krijg je dan zo'n ambitieus plan als de Europese defensiestrategie van de grond? Ja, ja, want Europa wordt meestal gedreven, hè, door als Frankrijk en Duitsland het eens zijn, dan gaat het gebeuren. Maar hier is dus kennelijk nog aardig wat verschil van inzicht. Als je kijkt, hè, naar die ambitieuze Europese plannen, kan dat er uiteindelijk in ultimo toe leiden dat de EU een soort militair bondgenootschap gaat worden? Of is dat een paar stappen te ver? Frankrijk heeft er natuurlijk al eerder voor gepleit, hè, een Europese defensiemacht. En als je naar deze defensiestrategie kijkt, ja, dan wordt er wel gesproken over wat ze vlaggenschipprojecten noemen. Zoals de oprichting van een Europees cybershield om digitale aanvallen van landen als Rusland of China tegen te houden. Of ze hebben het zelfs over een Europees raketafweersysteem. Ja, dit soort woorden, dit soort plannen geven heel sterk de indruk van een Europa dat een richting uitgaat die het niet eerder bewandeld heeft. Dat gezegd, veel EU-landen, en dan vooral de EU-landen die ook lid zijn van de NAVO, die leunen nog steeds liever op de Atlantische Alliantie. Die wijzen ook op Europese verdragen, hè, die het de facto verbieden om een militaire unie te creëren. Dus de bronnen die we vandaag spraken, die zeggen dan ook, ja, we moeten dit absoluut niet interpreteren als de eerste aanzet naar een Europees leger. Al zei één van die bronnen wel, misschien kijken we over 30 jaar terug op dit moment en dan concluderen we toch dat hier de kiem werd gelegd voor een Europese defensiemacht. Ah, dankjewel, Arjen van der Horst. Naar mijn eigen land. En als het mij hier niet bevat, zwaai ik met mijn eigen vlag. Yeah. Er is maar één goed systeem, en dat is een geluidssysteem. Geen groot fan van autoriteit, en misschien is dat mijn probleem. Maar goed, ze zeggen dat het land dat van jou is niet het land is waar je trots op bent, maar het grondgebied waarvoor je schaamt. Als iemand erover praat en iets fokt op zegt, 14 karaat stuk goud om mijn nek. Silhouet van een groot continent. Minstens 50% van mijn gene pakket. Maar gewoon een toerist wanneer ik daar ben. Het wordt tijd dat ik zelf bedenk. Met welke kleur ik wil wapperen. En wordt er eindelijk een nieuw systeem gebouwd? Ben ik liever producent dan consument? Als het mij hier niet bevat, ga ik naar mijn eigen land. En als het mij hier niet bevat, zwaai ik met mijn eigen vlag van een land dat niet bestaat. Ik zou voor veel kunnen sterven, maar niet voor een vlag. Symbool voor een stuk grond door iemand bedacht. Simpel stuk stof, geef geschiedenis af. Bloedvlekken gaan er niet makkelijk uit in de was. Liever soeverein, liever een schone lei. Tabula rasa, maar dan een koninkrijk. Zonder koning dan, en zonder hiërarchie. Ik heb nog geen plan, maar dat hoeft ook niet. Een soort utopie die je tutoieert. Kun je het voor je zien? Hoop dat je investeert. Als we het samen doen, moet het lukken wel. Misschien onmogelijk, maar goed, dat zien we wel. Als het mij hier niet bevat, ga ik naar mijn eigen land. En als het mij hier niet bevat, zwaai ik met mijn eigen vlag. Yeah. Van een land dat niet bestaat. En dat was nog een Edison-winnaar, Sef, met Land dat niet bestaat. Hij won een Edison voor het album Ik zou voor veel kunnen sterven, maar niet voor een vlag. Een schilderij uit de 15e eeuw van een man met een rode hoed werd nog niet zo lang geleden getaxeerd op 12.000 euro. En nu is het een van de topstukken van de kunstbeurs Tefaf in Maastricht. 4 miljoen euro moet het opbrengen, zo hoopt de verkoper. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Nou, een heel bijzondere geschiedenis. Jasper Hilligers, kunsthistoricus en medewerker van de verkopende galerie Salomon Lilian. Goedenavond. Goede avond. Eerst maar even, wat is te zien op het schilderij? Ja, het is een man. Hij is een jaar of 30, denk ik. En hij heeft dus inderdaad een rood hoedje op. Echt zo'n renaissance hoedje. Een bruin halflang haar en een blauwe cape. En hij kijkt ons best wel serieus aan eigenlijk. En daaronder die cape heeft hij een witte blouse eigenlijk. En heel belangrijk, hij heeft in zijn hand een papiertje. En daar wijst hij met zijn rechterhand, met zijn rechterwijsvinger, wijst hij op dat papiertje. Ja, ja. Een beetje Tommy Cooper-achtig. Ja, dus zo is hij. Er is een stuk nu in de NRC verschenen. Een journalist beschrijft hem inderdaad als Tommy Cooper. Ja, en terecht. Voor wie dat nog weet wie dat is. Ja, ja. Ja, nee, dat lijkt er behoorlijk op. Ja. Ja, en hij heeft een pukkel. En dat is ook nog een clue later in het verhaal. De pukkel is een clue. Nou, ja. Oké, hou die vast. Want in 2022 werd dit doek dus aangeboden door een veilinghuis in Barcelona. Voor 12. Even het is geen doek, maar een paneel. Oh ja, sorry. Geschilderd op hout. Ja. Een schildering op hout, ja. Werd aangeboden door een veilinghuis in Barcelona voor 12.000 euro toen nog. Vind ik veel geld, maar dat is het geloof ik niet. Het was zelfs 8.000 tot 12.000. Ja. Dat is ongelooflijk, ja. Ja. Ja, dat klopt. En niemand wist eigenlijk wat het was of wat de herkomst was. En toch zijn jullie gaan bieden, en flink ook. Waarom? Nou ja, het werd aangeboden als 16e eeuws Vlaams in de Italiaanse renaissance-stijl, wat natuurlijk al heel vaag is. Mm-hmm. En dat gaf wel aan dat het veilinghuis eigenlijk ook niet precies wist wat ze hadden. En het zag er gewoon goed uit. Dat was het allereerste. Wel spannend. En dat kom je niet zo vaak tegen, zo'n renaissance-portret. Dus wij gingen zoeken en kwamen er al snel achter dat er een kopie van het portret bestond. Ik ging zoeken op hoedje, weet ik veel. Gewoon googlen. Op een gegeven moment eerst googlen en in fotodatabases zoeken. En uiteindelijk vond ik dus een kopieportret van deze man, maar dan met een vrouw eraan vast. Dus dat was al heel interessant. Ik dacht, oké, vrouw, hoe werkt dat dan? Hoorde er misschien ooit een vrouw bij? Of was het misschien, heeft die kopiist twee schilderijen aan elkaar gesmeed? En die vrouw die had een hand op de schouder van die man gelegd. Dus het leek een soort van, ze keek ook heel aardig naar hem. Dus het leek ook wel een soort liefdevolle gesten. En misschien wel een soort huwelijksport. Een koppel, inderdaad. Ja. Dus dat was dus al interessant. En toen via dat portret, dat was aan Dierick Bouts, een 15e eeuwse Vlaamse schilder, toegeschreven. In Haarlem geboren, maar werkte in Leuven, mm-hmm, met name. En toen vond ik hem, het echte portret, in een plaatjes database. Okay. En daar was het dus, toen kwam ik erachter dat het in 1928 op een veiling in Amsterdam was geweest. En toen begonnen we wat meer te begrijpen van het schilderij. Oké, dus toen wisten jullie veel meer dan die aanbieder in Barcelona. En toen zijn jullie gaan bieden? Toen zijn we gaan kijken. Ja. Het was tijdens corona. Wij waren de enigen die zijn gaan kijken, heel belangrijk. En daarom konden we ook zien dat het dus wel goed was. Terwijl een paar van onze collega's, hoorden we later, die hadden rondgevraagd en die vroegen, is dit Vlaams, aan het aantal experts, en die zeiden van het plaatje, nou, het lijkt me niet Vlaams eigenlijk. En toen dacht men dus kennelijk dat het niet goed was. Ja, maar ja, wij waren gaan kijken en wij dachten van, nou, dit is eigenlijk prachtig, geweldig. Ja. En uiteindelijk hebben jullie het ook gekocht voor 3,5 ton, geloof ik? Ja, zoiets. Ja. Ja. Ja. Ja, dus er werd wel duidelijk ook tegengeboden. Hè. Dus, het was niet die 12.000 die gevraagd werd. Helaas, dat is wel duidelijk. Ja. Ja. Ja. En toen gingen jullie verder speuren. En uiteindelijk, wie is het? Wie staat daar? Nou, wat er dus toen inderdaad, ik vond dus ook nog de vrouw die erbij hoorde. Dat is een schilderij in een Zwitserse collectie. En, want die schilderijen zijn dus, of dat was één paneel. Oh, dat is doormidden gesneden. Ja, precies. Het idee is dus zeg maar dat ons schilderij inderdaad de helft van een ooit dubbelportret was. Die vrouw is bekend, hij is bekend. Dus wij dachten, aangezien in die kopie hand op zijn schouder rust. Misschien is dat bij ons ook wel zo. En zijn we gaan schoonmaken. En toen kwam inderdaad die hand tevoorschijn van die vrouw op dus zijn het is schouder. Echt dat de was helft. Dus ook echt het bewijs dat inderdaad het onschilderij echt ooit vast zat aan die andere vrouw. Nou, wat er ook tevoorschijn kwam, was dus die pukkel waar ik het net al over had. Die was weggeschilderd, omdat men dat ooit waarschijnlijk niet zo mooi vond. Ontzierend. Die zit op zijn neus. Die zit naast zijn neus. Naast zijn neus. Frat. En nou, dus dat was ook nog een soort van herkenningspunt. Ook hadden we dendrochronologisch onderzoek gedaan. En dendro is het tellen van jaarringen. Daaruit kwam naar voren dat het paneel dus ook echt heel oud was. Namelijk dat het vanaf 1481 beschilderbaar was. Okay, en toen gingen we... 15e eeuw. Ja, 15e eeuw. En toen gingen we zoeken naar wie deze man kon zijn. En nou, dan ga je dus gewoon inderdaad googlen een beetje van de... Forst, Duitsland, 16th century, weet je, diep van alles in. Op een gegeven moment kwamen we bij een man, een bisschop van Hohenzollern uit. En die leek er enorm op. En dus we overlegden met elkaar. Ja, kan dat? Maar dit is toch geen bisschop? En zo. Maar toen bleek dat hij ook nog een broer had. Oké, okay, dus het is een broer. Ja, dat vind je dan allemaal zo. En maakte intussen allemaal mapjes met plaatjes en zo. En die broer die heette Eitel Friedrich Zwei von Hohenzollern. En die was de zoon van de vorst van Swabië. En we hadden intussen ook, waren we erachter gekomen dat, dat het schilderij Swabisch moest zijn. Dat is een Zuid-Duitse regio. Ja. Nou ja, toen gingen we dus kijken wat de levensloop van die man was. En die bleek dus in 1482 getrouwd te zijn, een heel belangrijk huwelijk, met Magdalena van Brandenburg in Berlijn. En dat paste dus weer perfect met die dendro die dus aangaf dat we dat het schilderij in het jaar daarvoor voor het eerst beschilderbaar was. Dus het verhaal was rond. Jullie wisten wie het was, waarschijnlijk. Je moet altijd een slag om de arm halen. Ja. Dus. En weet je dan ook wie de maker van het schilderij is? Nou, nee. Dus die vrouw die is in die Zwitserse collectie en die wordt daar zeg maar toegeschreven aan Martin Schongauer. En, nou, dat is een eigenlijk niet te houden toeschrijving. Het is niet van die Martin Schongauer, maar die man die doet daar heel geheimzinnig over. Okay. En wij hebben het dus gewoon Swabische school genoemd. Okay, en dat is dus het beste. Kijk, in de 17e eeuw heb je heel veel namen van kunstenaars. Daar kan je meestal wel de kunstenaar erbij. Maar in de 16e en 15e eeuw wordt dat steeds moeilijker. Helemaal tot slot, want we moeten gaan afsluiten. Jullie vragen er nu 4 miljoen voor, omdat je nu weet wie het is. Waarom kun je dat zo'n bedrag vragen? Nou ja, dat is een vraagprijs. Als mensen 5 miljoen willen betalen, dan vinden we het natuurlijk ook goed. Maar het is heel bijzonder. Het is echt uniek. Er zijn heel weinig van dit soort portretten op de markt. En laat staan van zulke hoge kwaliteit. En de TEFAF is natuurlijk het podium voor ons om dat te laten zien. Okay. Dat is natuurlijk een heel belangrijke beurs. En ik denk dat het waard is. Nou, we misschien gaan het zelfs zien. Wel 5. We gaan het zien. Dus dank. Kom naar de TEFAF vanaf zaterdag voor iedereen open. Dank, Jasper Hilligers. En dit was het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. En straks op deze zender Femke van der Laan met Nooit meer slapen. Ik wens u een fijne nacht. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of leeft met de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren.